सुना करण का बर्बादी का नाकामी रुसवाई का घड़ी मिलन की कहती है के इश्क है ना इश्क़ से इश्क़ कहे, इश्क़ से इश्क़ कहे, इश्क़ से घबराया है। इश्क दीवानों को किस मोड़ पे लाया है, आंख भर आई है, दिल घबराया है। इश्क नौ इश्क हो किसी से, इश्क नौ इश्क हो किसी से, इश्क नौ इश्क हो किसी से, इश्क नौ इश्क हो किसी से, इश्क